złotych. A dodatkowo 100 złotych za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W zachodniopomorskim podnosi się poziom wody na Odrze. Trwa umacnianie wałów w Gryfinie, Żabnicy i Bielniku. Na południu po przejściu powodzi rozpoczyna się akcja Feniks. 5000 żołnierzy będzie pomagać przy sprzątaniu i odbudowie. Po powodzi wciąż około 2000 domów jest bez prądu. Serwis Trójki. Zaczynamy od najbardziej aktualnych doniesień. Rośnie poziom Odry w zachodniopomorskiem. Od wczoraj w Gozdowicach woda podniosła się o 11 cm. Układanie worków z piaskiem trwa w Gryfinie, Żabnicy i Bielniku. Służby spodziewają się, że fala wezbraniowa będzie w regionie od jutra do 27 września. Obecnie fala na Odrze przepływa przez Nową Sól w województwie lubuskim. Poziom rzeki jest niższy od zakładanych prognoz. O sytuacji po posiedzeniu sztabu kryzysowego mówił Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Trestnie widzimy znaczny spadek. Dzisiaj jest pół metra powyżej stanu alarmowego. Spodziewamy się w niedługim czasie poziom poniżej stanu alarmowego. Brzeg Malczyce i Ścinawa widzimy też już wyraźne spadki w stosunku do tego, co było. Aktualnie w Nowej Soli mamy kulminację. Spodziewamy się wtorek, środa kulminacji w Nietkowie i w Połęcku. Na razie we wspomnianym Nietkowie, a także w Krośnie Odrzańskim sytuacja jest najbardziej niepokojąca. Ruszyła operacja wojska o kryptonimie Feniks. To oznacza, że 5000 żołnierzy pomaga w sprzątaniu i odbudowie zniszczeń po powodzi. Pierwsze zespoły pojawiły się na południu Polski. Żołnierze pracują od rana m.in. w Lądku Zdroju, Stroniu Śląskim oraz w Nysie. O tym, co konkretnie robią mundurowi, opowiada rzecznik dowództwa WOT Robert Pękala. Ogromne zniszczenia, mnóstwo mebli, sprzętów gospodarstwa domowego. Wszystko zniszczone, dlatego że te budynki były zalane do wysokości pierwszego piętra. Akcja jest bardzo sprawnie prowadzona, podzielone na odcinki. Tutaj pracują żołnierze z kilkunastu jednostek sił zbrojnych w Polsce. Pracuje tutaj cały czas 7 wojskowych ciężarówek. W ramach operacji wojsko oczyszcza i naprawia uszkodzone drogi, zapewnia pomoc medyczną dla poszkodowanych oraz cały czas pracuje przy umacnianiu i sprawdzaniu wałów. Feniks ma potrwać do końca roku. Na dziś jeszcze około 2000 klientów Tauronu nie ma prądu. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki wyliczał miejscowości, gdzie nadal nie ma światła. Około 1000 w Kotlinie Kłodzkiej, to jest głównie Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, ale w Kłodzku już są to pojedyncze osoby, jak również około 5 stacji jest jeszcze odłączonych w okolicach Opola czy Głuchołazy przede wszystkim i tam trwają wszędzie prace, żeby przyłączyć jak najszybciej klientów, no, głównie Tauronu do sieci. To jest około 400 osób pracuje na bieżąco, żeby zabezpieczyć prąd. Wiceminister przypomniał, że tam, gdzie przechodzi fala powodziowa, prąd jest wyłączany prewencyjnie. Agregaty prądotwórcze, rękawice ochronne, szpadle, szczotki, latarki i apteczki. Bus z taką właśnie zawartością dotarł z Pomorza Zachodniego do Świeżawy nad rzeką Kaczawą. To miasto jest jednym z wielu na Dolnym Śląsku, które zalała fala powodziowa. Miasto jest zdewastowane, mówi Łukasz Szeląg, współorganizator akcji pomocowej. Widok worków foliowych, koszy na śmieci będących na drzewach, zabrudzonych fekaliami różnych miejsc po wyjściu wody, po zabraniu szamp czy oczyszczalni przydomowych sprawia niesamowite wrażenie. Trudne do opisania przeżycia. Mieszkańcy są wdzięczni za pomoc, mówi Paweł Kisowski, burmistrz miasta i gminy Świeżawa. Teraz jest potrzebna pomoc na wyposażenie tych zalanych mieszkań, czyli sprzęt AGD, jakieś podstawowe meble, tam gdzie wszystko zostało zalane i zostało wyniesione z domu, no trzeba teraz coś tam stawić. Ostatni transport z pomocą dla Świeżawy wraz z kilkunastoma innymi organizacjami i firmami koordynowały wodociągi zachodniopomorskie. Rafał Molenda, Polskie Radio. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. Ponad 5 milionów złotych miała stracić Grupa Azoty Puławy na skutek przekazywania darowizn oraz zawierania umów sponsoringowo-reklamowych od czwartego kwartału 2022 roku. Nowe władze spółki złożyły w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego do 30 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous. Mélodie Nelson. Mais elle en avait. Ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Najważniejszy utwór przewodni ze znakomitej, historycznej, jednej z najwspanialszych, jakie znam, płyty, historię Melody Nelson, Serge'a Gainsbourga z początku lat 70. Kiedy trójkowe studio na OFF Festiwalu w roku 2018 odwiedziła Charlotte Gainsbourg, być może w jej głowie rodził się już pomysł tego, żeby uhonorować słynne mieszkanie przy Rivernay numer 5 w Paryżu, w którym przez ostatnie 22 lata życia mieszkał i ojciec. We wrześniu ubiegłego roku powstało coś więcej niż muzeum, coś więcej niż instytucja kulturalna. To dość niesamowite miejsce łączące ze sobą te wszystkie rzeczy, plus słynne mieszkanie Gainsbourga, w zasadzie pozostawione takim, jakie było, kiedy odszedł, łącznie nawet z butelkami czerwonego wina. I z tej właśnie okazji postanowiłem dziś w tonacji trójki złożyć Gainsbourgowi hołd, ale ustami, instrumentami muzyków, których inspirował. Na początek Franz Ferdinand z Jane Birkin, która przed chwilą śpiewała z Serge'em. Sorry, angel, sorry soul. sorry soul. Dzisiejsze piosenki Gainsbourga w interpretacjach bardzo różnych wykonawców pokazują, że w przypadku hołdu dla niego to jest tak naprawdę hołd dla jego umiejętności kompozytorskich. To przepiękne, wspaniałe piosenki, które można przeczytać po swojemu. Taki hołd złożyła Serge'owi też sama Jane Birkin. Mało kto pamięta, a nawet przekonałem się, że mało kto wie, że płytę właśnie z orkiestrą, która była hołdem dla Serge'a, nagrywała w studiach Polskiego Radia z orkiestrą pod dyrekcją Michała Klauzy. Cały projekt był wtedy utrzymany w pewnej tajemnicy, ale wszędzie na płycie możemy przeczytać, gdzie dokonano nagrań. To było tu, na wyciągnięcie ręki. Płyt z hołdem dla Gainsbourga jest co najmniej kilka. My gramy dzisiaj płytę, którą można ocenić generalnie jako rockową, ale jest też na przykład hołd elektroniczny I Love Serge, czyli Gainsbourg Elektronika, do której pewnie sięgniemy przy następnej okazji. Na przykład Howie B. przepięknie zinterpretował utwór, od którego dziś zaczęliśmy. A teraz duet, który mógł zdarzyć się chyba tylko z okazji tak niezwykłego pomysłu. Piosenka, której przedstawiać nie trzeba, ale w zupełnie nowej interpretacji. Cat Power, która niedawno odwiedziła Warszawę ze swoim Dylanowym projektem, i Karen Elson w duecie. I love you. Program Trzeci Polskiego Radia. Rekwiem dla Anny i grupa Portishead. Sercem Maison Gainsbourg jest Gainsbar, czyli nawiązanie do wczesnego okresu kariery Gainsbourga, kiedy grał w paryskich kabaretach na fortepianie. Wieczorami i nocą to będzie właśnie tak zwany pianobar. A wcześniej można tam wypić kawę, ulubiony napój Gainsbourga. Jeden z ulubionych napojów Gainsbourga. No i przede wszystkim zwiedzić to fantastyczne archiwum, gdzie jest zatrzęsienie eksponatów częściowo nieznanych, a z kolekcji Gainsbourga można obejrzeć na przykład, uwaga, rękopis Marsylianki. Wracamy do hołdu płytowego dla Gainsbourga. Jednej z najbardziej chyba, jeśli chodzi o skład wykonawców, eklektycznych płyt, jakie znam. Kolejno Michael Stipe i Tricky. Thank you. six, seven, eight, nine, it doesn't matter. Of a well-known secret street, if you knock on the door. First once, then three more knocks. You let inside. Alone, sometimes even. Yeah. Właśnie Tricky przeczytał Goodbye Emanuela, wcześniej Michael Stipe w utworze Bardzo Szczególny Hotel z płyty, od której dziś zaczęliśmy, czyli płyty Eastwoodie Melody Nelson. Płyty wielkiej, choć mającej, choć to album koncepcyjny, poniżej pół godziny, czyli według współczesnych standardów bardziej poszerzonej epki. Kiedy spaceruje się przez Maison Gainsbourg, towarzyszy nam coś w rodzaju audiobooka nagranego przez Charlotte Gainsbourg w kooperacji z Soundwalk Collective. Muzyka specjalnie przez nią wybrana, no i jej opowieści także o ojcu. Jarvis Cocker i Kid Loco. A zaraz potem bardzo niezwykłe połączenie. Marion Faithful i słynna sekcja rytmiczna Sly and Robbie. A new wind is blowing. to tell you, but I am going away. Yes, I loved you once, but hey, I just came to tell you that I'm going. And all your tears won't change anything. As the poet said, and the wind is blowing. So I just came. In your face so pale, now the hour is nigh, and it's goodbye forever. And I'm sorry to tell you that I'm going away. Yes, I loved you once, I loved you once. Do you dare talk of love if you've never known Lola Rasta Cuera? She thought she was a he thought he was a she, but neither of them knew really. Her legs round a fireman's pole, a shabby cat house, the happy few, stripper on a string, foot in the queue, you had to mix wages for the ultimate view. Deep in the sea, and when all's been done and nothing's been said, you leave the joint and roll to sleep. You run your fingers through her hair, between you and me. Her lips don't give a damn. She'll go down on you, still breathing air. The sun start to rise, so do you, if you can. To Lola R., a wcześniej Jarvis Cocker w piosence, która nosi angielski tytuł I Just Came to Tell You That I'm Going. Mam swoje własne prywatne mini muzeum Serge'a Gainsbourga, mianowicie na podstawie zdjęć z jego mieszkania postanowiłem sobie odtworzyć, na czym słuchał muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem, jak łatwo zgadnąć, tunera radiowego. No i rzeczywiście mogę słuchać trochę tak jak on. O szczegółach nie będę mówił, ale odsyłam na stronę internetową, gdzie można dokładnie prześledzić cały zestaw, jaki Jane i Serge mieli w swoim paryskim mieszkaniu na Riverney, numer 5. Teraz kolejna grupa The Rakes i The Kills. Check on four wheel wrecks. Three floors above, it's not the same. lights, kind of lights, every night, every kind of light. Little lights, pink and lights, any kind of light. Air lights from a neighbor, waking up the winer. Counting lights, every night, every kind of light. Little lights, pink and lights, any kind of light. And every night I'm counting lights from left to right. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piosenka z filmu Slogan, I Call It Art. Film Slogan, w którym jest jeszcze jeden najbardziej chyba kosmiczny zestaw do słuchania muzyki, jaki widziałem. To była Alison Mosshart i Jamie Hintz, czyli grupa The Kills, wcześniej Rakes, Just a Man with a Job. Wracamy do płyty, nad którą się dzisiaj tak rozpływam. Najważniejszej moim zdaniem płyty Gainsbourga, czyli historia Melody Nelson. I oto on sam w piosence, którą wcześniej wyśpiewał nam Michael Stipe. Thank you. 56, 7, 8, peu importe. De la rue X, si vous frappez à la porte, d'abord un coup, puis trois autres, on vous laisse entrer. Seul et parfois même accompagné. Servante, sans vous dire un mot, vous précède des escaliers, des couloirs sans fin se succèdent, décorés de bronze baroque, d'anges dorés, d'Aphrodite et de Salomé. Wizjonerska produkcja, wspaniała wizjonerska, progresywna płyta z czymś w rodzaju awangardowego funka. Przypomnę, że to początek lat 70., dokładnie rok 71. I płyta, która trochę zapomniana, zasługuje na przypominanie jak najczęściej. Ukazała się też w wersji HD, czyli wersji z najlepszym możliwym dźwiękiem i materiałami dodatkowymi. I tą wersję bardzo Państwu polecam. Na zakończenie dzisiejszej tonacji trójki poświęconej Serge'owi Gainsbourgowi nagranie, które przesiąknięte jest trochę duchem studia imienia Agnieszki Osieckiej. Nie będę się nad tym rozwodził. To Łukasz Lach i piosenka I Just Came to Tell You That I'm Going, czyli przyszedłem powiedzieć Ci, że odchodzę. Bardzo dziękujemy, Elżbieta Malinowska i Piotr Metz. Do usłyszenia. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, a nic twój płacz.